gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tak, akumulacja jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest punktualnie 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Do polskiego MSZ na jutro rano został wezwany ambasador Izraela Jakob Livner. Na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przyjęty projekt ustawy dotyczący tzw. babciowego. Francuskie służby przeszukały biura należące do byłego premiera Edouarda Philippa. Naszym celem jest, aby Izrael wziął moralną i polityczną odpowiedzialność za atak na konwój humanitarny w Strefie Gazy, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Na piątek rano do polskiego MSZ został wezwany ambasador Izraela Jakob Livne. Gość Polskiego Radia powiedział, że polska strona chce przekazać, izraelskiemu dyplomacie. Chciałbym, aby po pierwsze Izrael zrozumiał, że pomoc humanitarna zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych powinna do Strefy Gazy pomimo sporu wojennego docierać. Po drugie, rezolucja Rady Bezpieczeństwa stwierdza jasno, że trzeba doprowadzić jak najszybciej do zawieszenia broni. Po trzecie, rezolucja Rady Bezpieczeństwa jest prawem międzynarodowym i powinno się go przestrzegać. Andrzej Szejna dodał, że polskie MSZ chce, by sprawa zabicia 7 wolontariuszy spotkała się z karą, odszkodowaniem i zabezpieczeniem przed tego typu wypadkami w przyszłości. Premier Donald Tusk zapowiedział, że na najbliższym posiedzeniu rządu zostanie przyjęty projekt ustawy dotyczący tzw. babciowego. Podczas spotkania wyborczego w Krakowie szef rządu mówił, że świadczenie ma pomóc w powrocie na rynek pracy młodym mamom. Każda mama, która będzie chciała wrócić szybciej do pracy, a więc po tym pełnopłatnym rocznym urlopie macierzyńskim, będzie mogła wrócić do pracy, bo dostanie od państwa te obiecane 1500 zł na opłacenie niani, babci, siostry, koleżanki. Jeśli w rachubę wchodzi żłobek, to na opłacenie żłobka. Donald Tusk dodał, że program Aktywny Rodzic ma zacząć funkcjonować w tym roku. Pierwsze środki mogą być wypłacane po wakacjach. Jest wstępna zgoda sojuszników na większą rolę NATO w koordynowaniu pomocy dla Ukrainy. Szczegóły będą znane dopiero uzgadniane, poinformował sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg na zakończenie pierwszego dnia Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Sojuszu w Brukseli. Norweg nie chciał mówić o szczegółach, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o stworzenie przez kraje natowskie funduszu w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat. Ukraińcom nie brakuje odwagi, ale amunicji. Musimy teraz przyspieszyć nasze działania mające na celu zapewnienie trwałego wsparcia. Wszyscy sojusznicy zgodzili się, by wspierać Ukrainę w tym krytycznym momencie. Mamy wspólny cel. Dziś sojusznicy zgodzili się, by rozpocząć planowanie większego udziału NATO w koordynacji wsparcia wojskowego i szkolenia. Szczegóły ukształtują się w najbliższych tygodniach. Will take shape in the weeks to come. Ostateczne decyzje w tej sprawie będą zapadać na lipcowym szczycie sojuszu w Waszyngtonie. Były francuski premier i potencjalny kandydat na prezydenta Francji, Edouard Philippe, na celowniku wymiaru sprawiedliwości. Policja przeszukała biuro byłego szefa rządu, który pełni obecnie funkcję mera miasta Havre. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym defraudacji środków publicznych, konfliktu interesów i mobbingu. Śledczy z prokuratury finansowej wkroczyli do ratusza Havru. Przeszukali również biura współpracowników byłego premiera. Jesteśmy do dyspozycji prokuratorów i odpowiemy na wszystkie pytania, by wykazać w dobrej wierze i bardzo spokojnie, że przestrzegaliśmy zasad. Oświadczył Edouard Philippe. Bliscy polityka twierdzą, że chodzi o lokalne polityczne porachunki. To efekt skargi złożonej kilka miesięcy temu przez byłą urzędniczkę gminy. Tłumaczył były szef rządu. Do przestępstwa miało dojść 4 lata temu po rezygnacji Philippa ze stanowiska premiera i objęciu przez niego funkcji mera Havru. Edouard Philippe pełnił funkcję premiera Francji przez ponad 3 lata. Nie ukrywa, że chce startować w wyścigu do Pałacu Elizejskiego w 2027 roku. Sondaże stawiają go w roli faworyta, ale część obserwatorów uważa, że rozpoczynające się śledztwo może utrudnić mu walkę o fotel prezydenta Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Wisła Kraków prowadzi 2-1 z Piastem Gliwice w pierwszym półfinałowym meczu piłkarskiego Pucharu Polski. Jest 74. minuta spotkania. Przypomnę, że Biała Gwiazda jest jedynym reprezentantem pierwszej ligi w czołowej czwórce. Dziś jeszcze drugi półfinał, a w nim Pogoń Szczecin podejmie na własnym stadionie Jagiellonie Białystok. Faworytem będą goście, którzy są rewelacją ekstraklasy. Zajmują pierwsze miejsce w tabeli, a w ostatniej kolejce rozbili 6-0 ŁKS. Trener Jagi, Adrian Siemieniec, spodziewa się mimo wszystko trudnego spotkania. Przed nami kolejne wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie, ale wyzwanie, na które jesteśmy gotowi. Bardzo mocno wierzymy, że w Szczecinie wywalczymy sobie awans do finału. No na pewno jest to trudny teren z punktu widzenia wymagań przeciwnika. Spotykałem się z przeciwnikiem jakościowym, do tego przeciwnikiem, który jest wspierany przez swoich kibiców. Początek o 20:30. Wieczorem poznamy też drugiego finalistę Pucharu Niemiec. W pierwszym spotkaniu drugoligowe Kaiserslautern z Tymoteuszem Puchaczem w składzie pokonało 2-0 trzecioligowe Zabrucken. W finale mogą spotkać się więc dwa drugoligowe kluby, bo dziś Bayer Leverkusen zagra z Fortuną Düsseldorf. Komentator Viaplay Wojciech Ogórski nie daje jednak większych szans Fortunie. Ja sobie takiego finału nie przypominam, żeby grały dwie drużyny i żadna z nich nie jest drużyną Bundesligi. Szukałem takiego finału, nie znalazłem. Jeżeli w jakiejś mega prehistorii by się zagłębić, to byś na takie coś trafiło. Ja się nie doszukałem takiej sytuacji. Ciężko mi sobie wyobrazić, że Bayer Leverkusen przegrał z Fortuną Düsseldorf. Bayer Leverkusen jest niesamowicie mocny w tym sezonie. Rozegrali 39 meczów. Żadnego tych spotkań nie przegrali. Mecz rozpocznie się o 20:45. Teraz siatkówka. Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 GKS Bełchatów w przedostatniej kolejce zasadniczej rundy Plus Ligi. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. Lug Lublin mierzy się z Asseco Resowią Rzeszów i po pierwszej partii Asseco prowadzi 1-0. O 21:00 Projekt Warszawa zmierzy się z AZS-em Olsztyn. I na koniec kolarstwo. Quinten Hermans wygrał trzeci etap wyścigu dookoła kraju Basków. Belg wyprzedził Włocha Eduardo Zambaniniego i Hiszpana Alexa Aramburu. Polacy większej roli nie odegrali. 56. był Michał Kwiatkowski, a 159. Łukasz Owsian. Liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Primož Roglič. Rano uważajmy na drogach, szczególnie na Pomorzu, bo tam możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. W pozostałych regionach w ciągu dnia pochmurno, będzie padał deszcz, na Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a po południu wieczorem na południowym zachodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w rejonach podgórskich porywisty, w Sudetach nawet do 110 km na godzinę. Jutro od 5 stopni na wybrzeżu, 13-15 w centrum, do 18 stopni na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12:45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pytacie, co robić, gdy do życia budzi się wiosna? Otóż my, kule, radzimy też się budzić i grać codziennie. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny. I odwaga, która przeszła do historii. Nadal się na do ataku dla wszystkich. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino. Tylko w kinach od 5 kwietnia. Patronem filmu jest Polskie Radio. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Olu, spokojna, dynamiczna, silna. Napędza nas energia hybrydowa, dzięki której zmniejszamy zużycie paliwa nawet o 40%. Nowe Renault Arkana i E-Tech Hybrid. Hybrydowe z natury. Zyskaj 9000 zł. Cena pojazdu zależy od wyposażenia i wybranej wersji. Oferta dotyczy modeli z rocznika 2023 i obowiązuje do wyczerpania zapasów. Sprawdź ofertę specjalną na inne modele podczas dni SUV Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I bardzo pięknie dziękujemy Państwu za spotkanie w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan i Piotr Łodej. Kłaniamy się nisko, a w studiu już Tomasz Żonda. Dzień dobry, dzień lubisz dobry. Nowości? Oczywiście. Jakie? Muzyczne? No, oczywiście, że muzyczne, a jakie inne? Dawaj. Ze świata pewnie też lubisz nowości, bo po to jest audycja Zapraszamy do Trójki. Światowy człowiek na światowym miejscu. Niech by było. A rotacja jest po to, żebyś usłyszał jak najwięcej nowych rzeczy w każdy dzień, właściwie od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki po godzinie 19. Dzisiaj ja, jutro jest wraz ze mną, właściwie dzisiaj już ze mną również, Michał Kowarski, który robi zdjęcie i przygotowuje się przy mikrofonie do swojej pracy. Także zapraszam jutro w imieniu Michała, w swoim dziś. Na początek artystka, która dokładnie kilka minut temu wysłała swój nowy utwór. Rotacja. Charlie XCX dokładnie kilka minut temu nam przysłała swoją nową piosenkę, właściwie dwa utwory, bo kiedyś się mówiło single, teraz się mówi dwa single, kiedyś się mówiło jeden utwór po prostu, bo single zawsze miał dwie strony. Więc mówmy, że to jest single nowy Charlie XCX, Club Classics i B2B. Więc może ten pierwszy w kolejności alfabetycznej, czyli Back to Back. To back to back to back to back to back to you. I don't wanna fall right back. Charlie XCX i B2B. Nowe nagranie dokładnie sprzed paru minut, a wraz ze mną już pierwsi goście. Goście z daleka od nas, ale tak jak byli razem z nami, czyli Kuba Wandachowicz i Krzysztof Ostrowski. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nowy singiel Cool Kids of Dead od dziś wraz z nami. Trójka zawsze kibicowała wam i graliśmy właściwie prawie wszystkie rzeczy, które wypuszczaliście od samego początku. Także bo trójka wypuszczała dobrą muzykę, więc siłą rzecz musiała nas puszczać. I tak jest w tej chwili również. Także cieszę się, że jesteście wraz z nami i mamy możliwość posłuchania waszej nowej piosenki. Nie będę mówił o teledysku, bo przy kolacji nie wypada, co tam jest pokazane. Natomiast fakt, że uciekacie od zdjęć przy tych singlach ostatnich, przy tym i poprzednim, a są to kreskówki promujące. Mam wrażenie, że ten nowy utwór, czyli utwór ciągle jest trochę takim nawiązaniem do piosenki, która was właściwie od największym przebojem ciągle jest, czyli Butelek z benzyną i kamieniami. Mylę się? No ja bym tak nie powiedział. Ja mówię tekstowo odrobinę, nie muzycznie zupełnie. Znaczy przede wszystkim to jest tekst Krzyśka, więc mnie się trudno o nim rozmawia, ale... Aha. No jest na pewno jakaś wspólna cecha, ale nie widzę jakiegoś bezpośredniego nawiązania. Muzycznie w świetnej formie. Mieliście długą przerwę bardzo od poprzedniej płyty, natomiast pojawialiście się koncertowo dosyć niedawno już całkiem i ten utwór, z tego co wiem, słuchacze mogli usłyszeć już na koncertach. Nie, to jest nieprawda. Całkowita premiera? Nie. Tego utworu słuchacze nie mogli usłyszeć. Ja też słyszałem tę plotkę dzisiaj, ale nie, może ktoś powiedział, że Cool Kids ciągle grają i ktoś inny zrozumiał, że chodzi o piosenkę ciągle, nie wiem. Być może. A w tym utworze powiem szczerze, że momentami usłyszałem gdzieś tam nawet wręcz rytmy jakieś takie, no może nie karaibskie, ale gdzieś tam afrykańskie w tle. Czy to moje przewidzenia? Może, ja nie wiem, bo koledzy coś tam, jakieś przeszkadzajki wkładali w komputerze do tego numeru, więc ja jestem na tyle głuchy, że na szczęście tych afrykańskich rzeczy nie słyszę, więc mam lepiej. Opowiedz troszkę o nagrywaniu płyty, bo rozumiem, że skoro są już dwa single, to płyta też się zdarzy jeszcze w tym roku. No, bardzo byśmy chcieli, żeby płyta wyszła jesienią tego roku. Mamy w sumie teraz piosenek kilka, takich już można powiedzieć, no, że mają już podstawę kręgosłup, ręce i nogi. Tylko trzeba je po prostu teraz dobrze nagrać, nawet nie trzeba ich aranżować za bardzo. No ale to jest za mało na płytę, więc musimy jeszcze po prostu popracować nad nowymi numerami. Ewentualnie, ale to jest taka rzecz, której ja bym chciał uniknąć, wydamy jakąś epkę czy dwie epki na przykład na jesieni. Ja bym, kiedy jestem starej daty już człowiekiem i płyta to jest dla mnie płyta, no ale zobaczymy jak będzie, no może czas pokaże. Teraz teraz się dużo rzeczy zmieniło na rynku muzycznym i nawet jeśli chodzi o promocję czy o wydawanie płyty, teraz się właśnie chętniej wydaje single albo epki i ludzie słuchają utworów playlist, a nie płyt, więc nie wiem, ja mimo wszystko jestem za wydaniem płyty. Też na to czekam. Piosenka, właściwie single z piosenką Żart, to jednak powrót do przeszłości, koncertowy powrót do Butelek z benzyną i kamieniami. Tu gościnnie wraz z wami Waluś, Kraksa, Kryzys. Czy goście również będą na płycie? Tak. To znaczy już w tym utworze jest Dzidek, czyli Marcin Zabrowski na saksofonie, ale jeszcze... jest numer, do którego chciałbym zaprosić pewnego znanego rapera, ale to wszystko jest jeszcze wisi na włosku, bo współpraca się rozpocznie, jak wyślemy mu wstępnie taki zarysowany numer w wersji demo. I to nastąpi już niebawem i zobaczymy, czy go przekonamy i czy wystąpi. To jest na pewno jeden gość, jest jakby już prawie że, ale jesteśmy też otwarci, jeśli stwierdzimy, że w jakimś innym numerze ktoś tam by fajnie zaśpiewał albo zagrał, to też się na to decydujemy. Dziękuję bardzo. Życzę, żeby płyta powstała bardzo szybko i właśnie nie epka, a cała duża płyta. Jakbyś mógł jeszcze sam zapowiedzieć w Trójce nowy singiel. Cool Kids of Death ciągle gra. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kids of Death i nowy singiel pod tytułem Ciągle czekamy na całą płytę. A przed nami nowość kolejna, tym razem zagraniczna Vampire Weekend ma nowy singiel Mary Boone. Utwór troszkę zabrzmi, jakby był przygotowany nie w okolice nie w Wielkiej Nocy, a Bożego Narodzenia. Baby, why no in town you weren't having but I was looking in those days for working came in from Jersey, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We always wanted money, now the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could hear the train. Deep inside the city, your memory remains. Mary Boone, Mary Boone, I'm on the dark side of the room. Mary Boone, Mary Boone, well I hope you feel like loving someone soon. Cooking in those days, the burning days, the one from Queens, not from Brooklyn. Oh, my love, was it all in vain? We We always want the money now, the money's not the same. In a quiet moment at the theater, I could feel your pain. Deep inside the city, your memory remains. W trójce Vampire Weekend i Mary Boone. Te anielskie chóry nie powinny dziwić, bo tytuł płyty to Only God Was About Us i płyta ukazuje się dokładnie za dwa dni. Powracamy na polski rynek. Jaco Brango i Jamal też w nowiutkim nagraniu Endorfiny. Zamknięte mam w dłoni małe coś tam na lepszy sen. serce znowu pompuje mózg. Jack Obrango i Jamal. Jamala nie trzeba przedstawiać. Jack Obrango powoli też zdobywa popularność. Przypomnę, że nie tak dawno wygrał Festiwal Twórczości Grzegorza Ciechowskiego. To było ich wspólne nowe nagranie Endorfiny. A przed nami w trójce teraz artyści, czyli zespół Kings of Leon, który wydał właśnie swój drugi singiel. Ten singiel wyszedł w piątek dokładnie. Pierwszy singiel, czyli Mustang z nowej płyty. Graliśmy dokładnie 3 minuty, czy tam nie, 6 minut po premierze. Z tym troszkę poczekaliśmy, ale jest ciekawostka, ponieważ producentem utworu Split Screen jest Kit Harpoon, który pracował z Miley Cyrus przy Flowers. Kings of Leon i Split Screen. Zupełnie nowe nagranie. A teraz artysta, który nazywa się Harmless, a tak naprawdę Nacho Cano. Urodził się w Meksyku i na swoją nową płytę też dość długo czekał, dlatego że miał wypadek samochodowy. Właściwie walczył o życie i kiedy już doszedł do sił, te swoje wspomnienia zawarł w piosenkach, między innymi w utworze See Ya, czyli See You. Harmless w tej chwili w Trójce. Rotacji w Trójce Harmless i Sia przy naszym łączu internetowym już w tej chwili Krystian Walczak, czyli Keidża. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Tomaszu. Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy. Ja muszę słuchaczom opowiedzieć tę historię dzisiaj, którą ty już znasz z samego rana. Bo dzisiaj rano ćwiczyłem sobie na siłowni i tak sobie myślę, coś się nie odzywa do mnie Krystian Walczak. A ciekawe, co on robi i co ostatnio wyprodukował z ciekawych rzeczy zagranicznych. No i dokładnie pół godziny później Krystian do mnie pisze. Czyli telepatia. No ja jestem specem, tak, możliwe, że telepatia, ale ja jestem specem od tych właśnie wrażliwych wibracji i generalnie cały czas, jak już też znasz i moją muzykę, twórczość i trochę podejście do tematu, to ja właśnie wierzę mocno w to, że wszystko dzieje się w takich często magicznych oparach i dzieje się w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, nigdy za wcześnie i nigdy za późno, więc ja tak samo dzisiaj, szykując się do tego dnia premierowego naszego nowego singla, pierwsze, o kim pomyślałem, to o tobie. ciebie, że się odezwę i zapytam, co u ciebie. I cieszę dokładnie się niezmiernie. Tak było, dokładnie tak było. Co u ciebie? Spytałeś. Że wracasz też na antenę już tak w pełnym wymiarze, że można cię w końcu w Trójce więcej usłyszeć. Więc no, tak miało być po prostu i cieszę się naprawdę z tego spotkania w tej chwili. Ja się cieszę, że masz nową produkcję zupełnie, bo to nie jest ty śpiewasz, tylko to jest produkcja i znowu produkcja jamajska. Opowiedz troszkę o tym. No tak, no ta Jamajka to już jest tak gdzieś wszyta w te moje życie i poczynania muzyczne, że chyba się nie uwolnię do ostatnich dni i nie przeszkadza mi ten fakt. Tym razem to już jest taka poważna produkcja. No nie mówię, że wcześniejsze były niepoważne, bo cały czas po prostu staram się podnosić tą poprzeczkę, ale to już jest produkcja z serii tych, gdzie to do mnie zwracają się artyści, to mnie poszukują jakby mojego smaku, koloru, moich dźwięków i to nie jest utwór, który ja sobie gdzieś tam wymyśliłem i wyszukałem Lowgivera, bo o nim dzisiaj będzie mowa i to z nim właśnie powstał ten singiel. Lowgiver to Jamajczyk pochodzący oryginalnie z Jamajki. Co ciekawe, dopiero teraz tak naprawdę rozkręca swoją karierę, mając no prawie że 50 lat, ale piękne jest to, że przez ten cały czas swojego życia nasiąkał wspaniałymi artystami, tuzami jamajskiej muzyki, że tak powiem, no po prostu mieszkał między nimi, był, obserwował to wszystko, starał się wyeliminować wszystkie możliwe błędy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie swojej kariery, jakie zaobserwował u innych, gdzie te błędy się pojawiały. No i tak jak w piosence będziecie mogli usłyszeć, proper preparation prevent poor performance. Oznacza to ten wers, że takie właściwe przygotowanie, czyli nieważne ile czasu ono zajmie, zaoszczędzi ci stresu i jakby pomyłek. No i on właśnie robi, idzie tym torem, współpracuje ze wspaniałymi artystami, w najlepszych studiach nagraniowych, miksują go najlepsi ludzie. No i teraz singiel, który będziemy dzisiaj słuchali, pochodzi z płyty Creation. Ta płyta ukaże się w te wakacje, może na jesień, jak to bywa z premierami albumów, może się to przesunąć, wiadomo. Ale mam wielki zaszczyt występować na tej płycie jako producent tego utworu, pomiędzy takimi producentami jak Sly & Robbie, czy chociażby Etana, która też wyprodukowała mu jeden z utworów. Także no kolejny taki naprawdę myślę, że sztandarowy numer gdzieś tam na tej setliście produkcji Cage'a Sound. A dodać muszę jeszcze, że jest to jakby część mojego prywatnego projektu Somehow Redeem. Już któryś numer bodajże graliśmy, Wspólny Ląd przecież graliśmy w Trójce. Zapowiadałeś go bardzo ładnie i do dzisiaj sobie świetnie radzi wraz z teledyskiem. Tych utworów na Somehow Redeem jest już kilka w sieci dostępnych, ale ten, który dzisiaj wysłuchamy, to zupełnie nowa odsłona tej produkcji, nowy miks, nowe spojrzenie na tą muzykę. No nic dziwnego, że skoro masz w swoim, tak to się ładnie mówi, portfolio produkcji utworów dla rodziny Marleyów, no to zgłaszają się do ciebie różni ludzie, ale powiedz na koniec jeszcze dosłownie słów parę o teledysku, bo to też ważne, co tam w nim widzimy. Tak jest. Dzisiaj o godzinie 21 odsyłam wszystkich słuchaczy na bardzo znaną witrynę internetową YouTube, gdzie będzie można obejrzeć teledysk już od godziny 21. Lowgiver Down a Yard, taki tytuł piosenki. Teledysk nagrywany był w całości na Jamajce i co ciekawe, Lowgiver wybrał najbardziej kluczowe miejsca na całej wyspie dla muzyki reggae, dla kultury. Między innymi będzie to Culture Yard, będzie to Ocho Rios, będzie to Monty. Miejsca, w których muzyka się rodziła, miejsca, w których muzyka gra do dzisiaj i niesamowite ujęcia, niesamowite zdjęcia z downtown. Byłeś w downtown? Na tym wielkim markecie? Nie byłem, bo taksówkarz powiedział, że on tam nie pojedzie, bo się boi i pokazał nam dziurę w szybie samochodu. Jest taka scena. Downtown było kręcone bardzo spontanicznie, ale z pełnym zamiarem. Chodzili z głośnikiem, chcieli nagrać kilka ujęć bujającego się artysty, śpiewającego swój utwór. Co się okazało? Utwór tak zażarł, że udało się nagrać naprawdę fantastyczne zdjęcia wajbujących, tańczących sprzedawców, ludzi kupujących warzywa, owoce. Krystian, obejrzymy to wszystko w teledysku. Ja ci bardzo dziękuję, bo za chwilę nie zagramy piosenki, jak będziemy dłużej rozmawiali. Czyli Low Giver w tej chwili i twoja produkcja Down a Yard. Dziękuję i mam nadzieję do krótkiego usłyszenia z kolejnymi twoimi produkcjami. Dzięki. Oby. Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Juveniles are gone rude. Mama can't find money if you send daughter to school. She broke up on the net are gone rude. Down a yard, it's getting worse. Man a look, these are planning to splurt. Every day a man hit the dirt. While the youth them fighting for turf. I love abroad, is this world in a bird? So many visas put in reverse. Prevent poor performance. It will give you endurance. Proper preparations prevent poor performance. Avoid ignorance. Down a yard. Hey, down a yard. Down a yard. I'm a nation. Hey, I'm a nation. Low Giver, produkcja Cage'a Sanda i piosenka Down the Yard. A teraz zmienimy nastrój, zupełnie pojawi się formacja, o której państwo prawdopodobnie w ogóle nigdy nie słyszeli. Grupa To Touch z Australii. Myślę, że to będzie zupełna nowość. Brzmi to troszkę jak brytyjskie granie, nie jak australijskie. Natomiast powstawało gdzieś tam w komunie. Podobno parę osób mieszkało razem i tworzyło piosenki. Między innymi Ashali, czyli wokalistka tej formacji, także będzie teraz tak jak była na początku, klubowa. Closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer, closer Longing to hold to hold you closer. My heart is all on fire. Don't need resistance, just don't stay. Got me like hold to hold you closer. My heart is all on fire. Don't need resistance, just don't stay. Got me like hold to hold you closer. My heart is all on fire. Don't need resistance, just don't stay. Got me like hold to hold you closer. My heart is all on fire. Czyli piosenka pod tytułem Silver. Piosenka pochodzi z epki, która ukaże się pod koniec maja. Będzie nosiła tytuł Szaka. Przypomnę, że formacja pochodzi z Australii. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. To była audycja pod tytułem Rotacja. Jutro Michał Kowarski i kolejna dawka nowej muzyki. Na koniec nowiutki utwór grupy Niemoc.